pożarnej, ale też pogotowia ratunkowego. Dyskusja wokół słupków na Monciaku rozgorzała po tym, jak 19 lipca szaleniec wjechał w tłum bawiący się na deptaku, raniąc 22 osoby. Kolejne informacje w skrócie o 7.30. Zapraszamy. Sport, Monika Słukowska. Legia Warszawa dokonała wczoraj przy Łazienkowskiej czegoś, czego chyba nikt się nie spodziewał. W pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów aż 4-1 pokonała Celtic Glasgow. To był szalony mecz. Konia z rzędem temu, kto postawiłby na tak wysoką wygraną Mistrzów Polski, i to w dodatku, gdy Celtic wyszedł na prowadzenie już w 8 minucie. Na przerwę to jednak legioniści schodzili prowadząc 2-1 po dwóch golach najlepszego wczoraj przy Łazienkowskiej, Miro Radowicza. Niektórzy mówią, czym starszy, tym lepszy. Wydaje mi się, że coraz więcej jest tego doświadczenia i to wykorzystuję na boisku. Legii na pewno pomogła czerwona kartka dla jednego z piłkarzy Celticu, ale trzeba przyznać, że umiejętnie tę przewagę wykorzystała i dwie bramki z końcówki pozwoliły jej wicewrdoliakowi żartować z dwóch niewykorzystanych wcześniej rzutów karnych. Zrobiłem taki dysbalans. Zdarzałem sobie gorsze rzeczy w życiu. Koledzy mnie uratowali. A co w rewanżu? Nic, tylko posłuchać Łukasza Brozia. Głowy zimne, zobaczymy za tydzień, trzeba drugą połowę zagrać. Ta druga połowa w najbliższą środę, wyjątkowo nie w Glasgow, lecz w Edynburgu. Krzysztof Łoniewski. Agnieszka Radwańska na jednym spotkaniu zakończyła udział w turnieju w Stanford. Polka w pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej przegrała z Amerykanką Warwarą Lepczenko 3-6, 6-3 i 4-6. Rafael Nadal ogłosił wczoraj natomiast, że wycofuje się z turniejów w Toronto i Cincinnati. Powodem jest kontuzja nadgarstka. Za nami drugi dzień lekkoatletycznych mistrzostw Polski. W rzucie młotem panów triumfował Paweł Fajdek, a w rzucie dyskiem Piotr Małachowski. W biegach mistrzami na 800 metrów zostali Adam Kszczot i Joanna Jóźwik, na 400 metrów Jakub Krzewina i Małgorzata Hołub, a na 400 metrów przez Płotki Joanna Linkiewicz i Patryk Dobek. W skoku wzwyż pań mistrzostwo wywalczyła Justyna Kasprzycka, a w skoku otyczce panów złoto zdobył Robert Sobera. Rafał Majka wystartuje w tegorocznym Tour de Pologne. Zwycięzca klasyfikacji górskiej zakończonego w niedzielę Tour de France zapowiada walkę o koszulkę lidera na polskich szosach. Na pewno będę walczył, żeby wygrać. Nie wiem, jak się będę czuł naprawdę, bo też przejechałem Tour de France i Giro Italia. To są dwa najcięższe wyścigi na świecie i na pewno będę walczył z całego serca. Przyjeżdżam dla polskich kibiców, dla wszystkich polskich kibiców, którzy naprawdę trzymali za mnie kciuki na Tour de France i którzy zawsze za mnie trzymają kciuki, nie tylko jak są złe momenty, ale jak są też dobre momenty. Z udziału w Tour de Pologne z powodu braku sił wycofał się Michał Kwiatkowski. Wyścig startuje w najbliższą niedzielę w Gdańsku. 10 na wybrzeżu, Pomorzu i krańcach zachodnich pochmurno z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. W pozostałych regionach ranek pogodny, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i we wschodniej połowie możliwe burze z gradem. Najwięcej opadów na wschodzie, a także lokalnie w Małopolsce i na Kielecczyźnie. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany oczywiście w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, a temperatura zaczyna się od 21 stopni. To w Trójmieście. 24 w Opolu, 26 w Bielsku-Białej, 29 w Suwałkach, a najcieplej w Lublinie i w Rzeszowie, tam 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ceny na ścięcie! Za co? Za wysoka byłaś, lada co! Cenocięcie w sklepach Euro. Smartfon 3,8 cala, Dual SIM, Android za 199. LED TV LG 42 cale, 100 Hz za 1499. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Amika, 1,45 m, klasa A+, za 770. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma, Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Karol, a umiesz coś po hiszpańsku? No pewnie. No to powiedz. Hiszpańskie gołąbki z chorizo w pomidora. Ale miałobyś po hiszpańsku. Ole! Zrób gołąbki Karola lub empanada z Pascala, bo teraz w Lidlu mielone wieprzowo-wołowe kosztuje 4,44 za 500 gramów. Mielone wieprzowo-wołowe tylko 4,44, a przepisy na kuchnialidla.pl. Co tydzień coś nowego. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Powstanie warszawskie. Fenomen polskiego państwa podziemnego. Czy powstanie warszawskie musiało wybuchnąć? Od euforii po rozpacz. Życie i śmierć miasta. Codzienne życie walczącej Warszawy. Spór o sens powstania. Wspomnienie, relacje, zdjęcia. Pomocnik historyczny polityki już w sprzedaży. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21 nocna wyprzedaż. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I na piosenkę dnia zapraszamy, że tak zrymuje 11 minut po 7. The Cooks w nowym nagraniu. Dnia. Spotkamy się z nią także po 9. W tej chwili 14,5 minuty po 7. Przypominamy Państwu, że bawimy się dziś w limeryki z Państwa udziałem. No i przypominamy tę wersję podstawową. Raz ba się z gór, co zna pisarzy, gość ignorancją swą znieważył, myląc i go z Dostojewskim, więc go posłała na deski teatru tego na plaży. A może życzą sobie Państwo innego zakończenia? To proszę próbować. Raz ba się z gór, co zna pisarzy, gość ignorancją swą znieważył, myląc Hugo z Dostojewskim, więc go posłała na deski, dając zestaw elementarzy. To propozycja pana Pawła, takiego piwa sobie naważył, to jeszcze ktoś proponuje. I pan Lech ma bardzo dobrą propozycję i teraz w piekle Dantego się ignorant smaży. 227 trójek, 71335 SMS-owo, no i ranek @polskieradio.pl. Trzy formy kontaktu z nami i trzy formy przesyłania zakończenia tego właśnie limeryku. Czekamy na państwa propozycje, czeka także płyta z audioprzewodnikiem trójkowym po Sopocie. Kubek i takie specjalne uszy, które się na wakacjach na pewno przydadzą. Także w zestawie przed dziewiątą powiemy, jakie zakończenie zdobyło nagrodę. A teraz... Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad każdym ruchem, nieostry obraz zapatrzony. Ostrożnie idziesz w dal bez celu, ostrożnie swym tanecznym krokiem. Przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą, jak łatwo serce wpada w mnie, jak łatwo gniew przechodzi w rząd, jak łatwo widzisz życie cel, jak łatwo stwierdzasz jego brak, jak lekko tańczysz w tył i w przód, nie dotykając w tańcu dróg. Przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą, jak lino słowe, zręcznie idziesz poprzez świat. Przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie. wierzę, że państwo nie śpiewali wspólnie. 20 po siódmej. Szybciutko, szybciutko, słuchawki nakładamy. O, jeszcze nie poukładane. Poukładane, pan się nie martwi, wszystko będzie dobrze. Proszę bardzo. Jacek Kurski wyleciał z partii. Właściwie można powiedzieć wyjechał, prawda? Bo szalał na drodze i takie było uzasadnienie. Solidarna Polska zdecydowała. Zresztą dzisiaj Fakt też przypomina kilka zdjęć. Zdaje się, że i paparazzi gonili kilka razy naszego byłego europosła. Oto furiat drogowy, tak też zatytułowana jest sylwetka. I nieprzypadkowo obok właśnie artykuł zatytułowany Tu staną nowe pułapki na piratów. Uwaga na odcinkowe kontrole prędkości. Przypadek? No, nie wiadomo tymczasem, kto jest zainteresowany, przy których drogach, na jakich odcinkach, w jakich województwach. Ja myślę, że to jest najbardziej pożądana dziś informacja o poranku. Zresztą o drogach i o remontach dróg z kolei pisze Rzeczpospolita. I o drogach, autostradach na pierwszej stronie pisze też Gazeta Wyborcza. Budżet dostaje z autostrad o wiele mniej niż na nie łoży. Rząd daje hojnie. Firmy mające koncesje na prywatne autostrady ukrywają, ile rząd im dopłaca do interesu. Jednak tylko w zeszłym roku kwota ta mogła przekroczyć aż 1 200 000 000 złotych. Za to można byłoby zbudować około 30 km autostrady lub 40-60 km drogi ekspresowej albo 5-6 obwodnic. Czy to znaczy, że w ciągu 8 lat można by zbudować te autostrady za pieniądze wypłacane ich zarządcom? A ile w sumie mają przez ćwierć wieku dostać jeszcze od państwa? No to pytanie, które dziś stawia Gazeta Wyborcza. Chodzi o to, że spółka na przykład GTC, odpowiadająca za ten odcinek od Torunia na Wybrzeże, na podstawie przyznanej przez rząd koncesji zbudowała swój odcinek o długości 152 km i do roku 2039 roku ma zarabiać na jego eksploatacji. Zgodnie z umową podpisaną z rządem SLD, na pierwsze 90 km autostrady opłaty pobrane od kierowców za przejazd nią GTC przelewa na konto rządowego Krajowego Funduszu Drogowego, który gromadzi pieniądze na budowę nowych dróg. Fundusz za to przekazuje GTC tak zwaną opłatę za dostępność i z tych pieniędzy koncesjonariusz spłaca kredyty zaciągnięte na budowę drogi i pokrywa wydatki związane z jej utrzymaniem, na przykład odśnieżaniem. W kwocie tej mieści się też wynagrodzenie dla GTC, zysk koncesjonariusza. I takie same zasady są na autostradzie A2 Świecko-Nowy Tomyśl. Pisze to i opisuje, analizuje dziś Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej. Na stronie pierwszej Rzeczpospolitej, jak już powiedziałem, Paweł Jabłoński pisze: decyzja o pozostaniu w funduszu, bo dziś ostatni dzień na decyzję ZUS czy OFE, jest protestem przeciw polityce dryfowania w gospodarce. Prawdziwy sens protestu 1,5 miliona świadomych obywateli sprowadza się do tego, że nie pozwalają na natychmiastowe wydawanie ich oszczędności. Te pieniądze, zamiast ułatwić życie byle jakim politykom, będą pracować dla naszej gospodarki. Trafią na giełdę, a stamtąd do firm. Pozwolą na stworzenie miejsc pracy. Dlatego trzeba być wdzięcznym tym wszystkim, którzy złożyli oświadczenie o pozostaniu w OFE i pozwoliliby ich pieniądze pracowały dla dobra kraju, a nie polityków. Trzeba liczyć, że ta rzesza dziś jeszcze znacznie wzrośnie. Pisze Paweł Jabłoński na pierwszej stronie w tekście Sądny dzień dla OFE. Rzeczpospolita pisze także o tym, że Platforma kręci bat na kibiców. Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki pracuje nad zmianami w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Mają wejść od 1 stycznia przyszłego roku. Już budzą wiele emocji, ale także wątpliwości konstytucyjnych. Na przykład zakaz klubowy, czyli danie władzom piłkarskich klubów prawa wykluczenia kibiców z oglądania meczów ich drużyn. Przepis widnieje, co prawda, w obowiązującej już ustawie, ale był wielokrotnie krytykowany, a nawet zaskarżany do Trybunału. I skarga nie została rozpatrzona z przyczyn formalnych. Jeśli nowe przepisy weszłyby w życie, możliwość nadawania takiego zakazu poza klubami uzyskałaby także PZPN oraz Ekstraklasa S.A. Ten zapis jest sprzeczny z konstytucją. Co jeszcze jest troszkę o monitoringu? Także projekt nowelizacji zakłada, że taka kara mogłaby być nałożona, mówię o zakazie stadionowym, za wykroczenia niezwiązane z imprezą sportową. Za kąpanie się w miejscu niedozwolonym będzie można dostać zakaz stadionowy. Za głośne krzyki przed pubem również. No i tak to właśnie jest, że... No i kończy się ten tekst jednym stwierdzeniem, który daje nadzieję. Ten projekt jest na etapie doprecyzowania. Pisze o tym dziś Rzeczpospolita. Gazeta Polska codziennie pisze o smutnej sprawie. 12 samotnych matek z dziećmi może trafić na bruk. Władze stołecznej dzielnicy Białołęka, zdominowane przez PO, domagają się zwrotu nieruchomości, na której znajduje się dom pomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Wspólnymi Siłami. Nie damy się wyrzucić, zapewniają kobiety. Zastanawiają się, co poczną, kiedy po raz kolejny sąd przyzna rację miastu. Boją się eksmisji, nie chcą się przeprowadzać do domów opieki prowadzonych przez miasto. Nie rozumieją uporu urzędników. Podkreślają, że w tej chwili miasto nic na nie nie płaci, kiedy trafią do innych ośrodków dla samotnych matek. Na ich utrzymanie miasto będzie ułożyło. To w Gazecie Polskiej codziennie. No i na koniec jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Jak już wspominałem, od 2015 roku lekarze, dentyści, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki, a nawet mechanicy samochodowi mają stosować niezależnie od osiąganych obrotów kasy fiskalne. Tak wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Teraz obowiązek używania kasy pojawia się, gdy obroty przekraczają 20 tysięcy w skali roku. Zmiany najbardziej uderzą w warsztaty samochodowe. A dlaczego? No bo w tej branży szara strefa jest ogromna, pisze dziennik. Jak szacują eksperci, to około 40% rynku. Nawet lekarze także. Jak lekarz będzie badać na przykład człowieka, który zgłasza się do pracy, to jeszcze jedna rzecz, to też dziś w dzienniku, bardzo ciekawa sprawa. W orzeczeniu dopuszczającym do pracy lekarz może napisać na przykład, że dana osoba nie może dźwigać ciężkich przedmiotów albo musi pracować krócej niż inni. No i przedsiębiorcy już obawiają się zmian w kodeksie pracy. Musi pracować krócej niż inni. Albo tylko do południa. Albo tylko o świcie. O! O, się ucieszył pan Ryan. Krystian Hanke, dziękujemy. Mówiliśmy o tym, że to ostatni dzień na podjęcie decyzji w sprawie OFE i ZUS-u i można dziś wysłać na przykład do ZUS-u list. Fundusz emerytalny, w którym jestem, zadbał o to, żebym dostał druczek, kopertę zaadresowaną. Jedyne, co muszę zrobić, to tylko wypełnić, podpisać, włożyć do zaadresowanej koperty i tylko wrzucić do skrzynki. Ale czeka pan do ostatniej chwili? Aż oczywiście, tak jak większość Polaków. Nie boi się pan, że w ostatniej chwili przesyłka zaginie? Będzie wiele osób takich jak pan, no i może być lekkie zamieszanie. Takie samo ryzyko mam, wysyłając przez internet. O tym zamieszaniu, które może powstać, porozmawiamy po 7:35. Godzinę temu słuchacz informował, że, no bo mówiliśmy, że w ZUS-omatach także można złożyć takie oświadczenie, że wrocławski ZUS-omat nie działa i jest odpowiedź. Może ZUS-omat się po prostu zapchał. Tyle wniosków OFE jest, ale ja już tam jadę i otworzę okienko. Zapraszam pana. To pani Agnieszka z Wrocławia, z ZUS-u. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Wish our weekdays away, spend our weekends in bed. We drink ourselves stupid and work ourselves dead. And all just because that's what mom and dad said we should do. We should run through the forests, we should swim in the streams, we should laugh, we should cry, we should love, we should dream, we should stare at the stars and not just at screens. You should hear what I'm saying and know what it means to sing. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Well, we wish we were happier, thinner and fitter. We wish we weren't losers and liars and quitters. We want something more, not just nasty and bitter. We want something real, not just hashtags and Twitter. It's the meaning of life. And it's stream live on YouTube. But I bet Gangnam Style still get more views. And we're scared of drowning and flying and shooters. But we're all slowly dying in front of these awful computers. So sing, sing at the top of your voice. Oh, love without fear in your heart. Can you feel? If we all light up, we can scare away the dark. And oh, oh, oh, oh, i właśnie 7.30. Czyli czas na skrót wiadomości Justyna Mączka. Ważny dzień w ukraińskim parlamencie. Rano zacznie się nadzwyczajne i zamknięte posiedzenie Rady Najwyższej Ukrainy. Deputowani będą rozpatrywać dymisję złożoną dokładnie tydzień temu przez premiera Arsenija Jaceniuka. Szef rządu dał jednak ostatnio do zrozumienia, że może zostać na stanowisku, jeśli przyjęte zostaną poprawki do budżetu pozwalające na dodatkowe finansowanie wojsk walczących z prorosyjskimi separatystami. Za kilka godzin w Londynie ruszy publiczne śledztwo w sprawie śmierci w 2006 roku byłego rosyjskiego szpiega i krytyka Kremla Aleksandra Litwinienki. Ma wykazać, czy za zabójstwem stało państwo rosyjskie. Litwinienko, były funkcjonariusz KGB i FSB, zmarł w wieku 43 lat w wyniku zatrucia radioaktywnym polonem, który wypił w herbacie w luksusowym hotelu na spotkaniu z dwoma byłymi kolegami ze służby. Dobrze, że ten film powstał, mówili po pokazie Miasta 44 powstańcy warszawscy. Chwalili film, choć wskazywali też jego słabe strony. Oddaje rzeczywistość powstania, ale za dużo ukazanej klęski, za mało radości. To niektóre z opinii. Uroczysta projekcja dramatu wojennego odbyła się późnym wieczorem na Stadionie Narodowym. Reżyser Jan Komasa mówi, że scenariusz był szlifowany przez 8 lat. Starałem się wziąć od powstańców warszawskich wszystko to, co mi chcieli dać i co mi powiedzieli w osobistych rozmowach prywatnych i tak dalej, bo z wieloma się zaprzyjaźniłem i chciałem, żeby to, co jest na ekranie, było jak najszczersze. Miasto 44 trafi do kin w połowie września. Więcej o filmie i pierwszych opiniach o nim powiemy w serwisie o 8, a teraz już w Trójce ważne informacje z rynków. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Ostatni dzień na decyzję. ZUS czy OFE? Kto chciałby 15% swojej emerytury w przyszłości otrzymywać z otwartych funduszy, musi do dziś złożyć w tej sprawie deklarację. Wzór formularzy dostępny jest na stronach internetowych ZUS-u i Ministerstwa Finansów. Co potem? Tłumaczy rzecznik zakładu Paweł Śpiewak. Po wydrukowaniu takiego dokumentu należy go podpisać, włożyć do koperty i wysłać na adres placówki ZUS. To jest jedna z metod. Druga to jest skorzystanie z platformy usług elektronicznych. Ostatnia z metod to jest osobiste stawienie się do ZUS-u. Wiele osób wciąż zadaje sobie pytanie, co wybrać? Odpowiedzi próbował udzielić na naszej antenie ekonomista Marek Zuber. Jeżeli jesteśmy w wieku 20 kilku, 30 kilku lat, to myślę, że warto jednak zdecydować się na OFE. To jest tylko moje zdanie. Natomiast im bliżej jesteśmy tych 50 lat, jak wiemy po 50 i tak jesteśmy już przepisani do ZUS-u, tym jednak bardziej powinniśmy się skłaniać ku Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Ale jak zaznacza Leokadia Oręziak z SGH, OFE inwestują pieniądze, a to oznacza, że nasza emerytura może być niższa, jeśli fundusze poniosą na inwestycjach straty. Na rynku finansowym co kilka lat są kryzysy, które rujnują wartość aktywów finansowych bardzo znacznie, a od czasu do czasu są też poważne spadki na giełdzie, więc przede wszystkim nie ma tu żadnego bezpieczeństwa i emerytura nie może być uzależniona od takiego ryzyka. Z kolejnej strony wieloletnie obserwacje rynków finansowych pokazują, że giełdy w kilkunastoletnim horyzoncie rozwijają się w takim samym tempie co gospodarka. Minister środowiska daje drugą szansę dla KGHM-u w walce o bogate złoża miedzi pod Głogowem. Maciej Grabowski uchylił decyzję, która przyznawała koncesję na wydobycie tego surowca w Bytomiu Odrzańskim konkurentom giganta z Lubina. Koncesję w styczniu otrzymała spółka zależna Miedzi Koper, firma kierowana przez byłego szefa KGHM-u Stanisława Spycika. Szef resortu środowiska stwierdził w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że przekazał sprawę udzielania koncesji do ponownego rozpatrzenia, gdyż proces wyboru firmy nie był do końca przejrzysty. Jego zdaniem firmy nie miały bowiem pełnej informacji, jakie są kryteria przyznania koncesji. Argentyna bankrutuje. Nowojorskie rozmowy ministra gospodarki tego kraju z przedstawicielami wierzycieli nie przyniosły rezultatu. Podobnie jak 13 lat temu Argentyna jest niewypłacalna. O tym Rafał Motryuk. To, zdaniem ekonomistów, odetnie ten kraj od zagranicznych pożyczek, pogłębi recesję, a wysoka inflacja jeszcze wzrośnie. Zgodnie z wcześniejszym wyrokiem amerykańskiego sądu, Argentyna ma zapłacić funduszom hedgingowym ponad 1,3 mld dolarów za obligacje. Rząd nie chce wypłacić tych pieniędzy, obawiając się, że inni wierzyciele mogą także zażądać spłaty długu, który może sięgnąć łącznie 15 mld dolarów. Rafał Motryuk, Polskie Radio. A na koniec jeszcze notowania giełdowe. S&P 500, czyli indeks giełdy w Stanach Zjednoczonych, wczoraj bez większych zmian 0,01% zyskał na koniec notowań. W Azji przewaga wzrostów 0,29% zyskuje Nikkei, Shanghai Composite 0,03%, a Hang Seng traci 0,17%. Złoty na podobnych poziomach co wczoraj. Euro 4,15, dolar 3,10 zł, funt 5,24, a frank szwajcarski 3,41. No i ważne pytanie z polskiej gospodarki. Mhm. No naprawdę poważne pytanie. Tak, jest. Czy zjadłeś już dzisiaj jabłko? No dzisiaj jeszcze nie, ale wczoraj troszkę nadrobiłem. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa wszyscy chrupali aż miło. Bardzo dużo jabłek było zjedzonych w dobrej sprawie. Wspierajmy polskich sadowników, którzy nie będą mogli od jutra eksportować jabłek do Rosji. I warto dołączyć się do akcji, którą dziennikarze Pulsu Biznesu rozkręcili. Jedz jabłka, no przynajmniej jednodziennie. Tyle, ile można. Ponieważ to ważna sprawa, wrócimy do niej w informatorze ekonomicznym o 9.30. Ależ oczywiście. I pan teraz zmierza do jabłek. Oczywiście, jak najbardziej. Tam, że... O, cały koszyczek. Ranek na północy kraju pochmurny, ale możliwe także rozpogodzenia, a tam, gdzie teraz pogodnie, w ciągu dnia zachmurzy się i popada. Intensywne opady możliwe na wschodzie kraju, a także lokalnie w Małopolsce i na Kielecczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Temperatura od 21 stopni w Trójmieście, 24 w Wałbrzychu, 26 w Kielcach, 29 w Łomży, a w Zamościu i Rzeszowie najcieplej 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nektarynki na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 2,88 za kilogramowe opakowanie. A o walorach nektarynek mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Nektarynki zawierają wiele witamin i składników mineralnych. Powinniśmy jeść je przede wszystkim na surowo, razem ze skórką. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne, słodkie nektarynki. Jedynie za 2,88 za kilogram. Nektarynki teraz tylko 2,88. Co tydzień coś nowego. Szukasz mobilnego rozwiązania do pracy? Wyobraź sobie wielofunkcyjny, przenośny komputer z najbardziej zaawansowanym systemem operacyjnym na świecie oraz bezpłatnym pakietem biurowym. Teraz możesz go mieć w leasingu już od 101% dzięki Raiffeisen Leasing Polska. Przyjdź do salonu iSpot Apple Premium Reseller i dowiedz się więcej. Z ostatniej chwili 50 tysięcy złotych na paliwo zgarnia pan Arek, klient stacji Statoil w Dębicy. Ty też możesz wygrać. Na stacjach Statoil czeka ponad ćwierć miliona nagród, w tym Mazda 3 i 2 razy po 50 tysięcy złotych na paliwo, a dodatkowo każda zdrabka to rabat na paliwo lub myjnie. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocna wyprzedaż. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I limeryk przypominamy raz Basię z Gór, co zna pisarzy. Gość ignorancją swą znieważył, myląc Igo z Dostojewskim, więc go posłała na deski i jak kończy pani Maria, by tam w kpinach widzów się smażył. Kończymy limeryk. Pierwsza część znana. Końcówkę państwo muszą stworzyć. No ale mamy jeszcze na to chwilę, bo przed dziewiątą rozstrzygniemy zabawę. A za chwilę ZUS, OFE i tak dalej. Za 19 minut ósma i to ważne, bo... Zapraszamy do Trójki. Bo jeszcze tylko do północy możemy zadeklarować, czy chcemy, żeby część naszych składek trafiała do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Jeśli zdecydujemy się na OFE, musimy złożyć oświadczenie w ZUS-ie. Można to zrobić, jak wiemy, na trzy sposoby. W jednym z oddziałów zakładu, przez internet lub wysłać dokument pocztą. I właśnie ten ostatni sposób wybiera wiele osób. Dlatego, że obecny fundusz emerytalny, w którym jestem, zadbał o to, żebym dostał druczek, kopertę zaadresowaną. Jedyne, co muszę zrobić, to tylko wypełnić, podpisać, włożyć do zaadresowanej koperty i wrzucić list. W internecie muszę odszukać, znaleźć. Ja tutaj dostałem po prostu gotowca, którego wystarczy podpisać, włożyć w zaadresowaną już kopertę i tylko wrzucić do skrzynki. Zaobserwowaliśmy od początku tygodnia większe natężenie ruchu. Jest zainteresowanie nadawaniem tych przesyłek do ZUS-u i do OFE. Urszula Sikora, naczelniczka jednego z urzędów pocztowych w Warszawie. Jest tylu klientów i tyle listów, jak mniej więcej przed PIT-ami. Na to był czas 4 miesiące, ale czeka pan do ostatniej chwili. Aż oczywiście, tak jak większość Polaków. Nie boi się pan, że w ostatniej chwili przesyłka zaginie? Będzie wiele osób takich jak pan, no i może być lekkie zamieszanie. Takie samo ryzyko mam, wysyłając przez internet. Witamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Twój średni czas oczekiwania wyniesie 15 minut. Dzień dobry. Wysłałam jakiś czas temu do państwa oświadczenie. Chciałabym zapytać, czy ja mogę gdzieś sprawdzić, czy ten list dotarł do państwa z tym moim oświadczeniem? Proszę pani, oczywiście w tym celu niezbędny mi będzie pani numer PESEL, bardzo proszę. W celu upewnienia się, że mam przyjemność ze sobą zainteresowaną, zadam pani kilka pytań. Załóżmy czysto hipotetycznie. Wysyłam oświadczenie pocztą, no a list nie dociera do ZUS-u i dla państwa to sygnał, że ja tego oświadczenia nie wysłałam, a ja chcę być w OFE. Jeżeli deklaracja, którą klient przesłał do nas, nie dotrze, siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie podjąć żadnych działań, dopóki nie dowiemy się faktycznie o tym, że coś takiego zostało przeprowadzone. Radosław Milczarski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli taka osoba zgłosi się do nas z potwierdzeniem nadania, zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, które w każdym przypadku wyjaśni, na czym mogła polegać nieprawidłowość, co się stało z deklaracją i czy będziemy mogli mówić o dochowaniu tego terminu. Jak mogę udowodnić, że ja jednak oświadczenie wysłałam listownie? Mamy szereg narzędzi, które pozwalają nadawcy zorientować się, czy dana przesyłka na przykład dotarła do adresata. Zbigniew Baranowski, rzecznik Poczty Polskiej. Pierwszy jest to system śledzenia przesyłek, który jest na naszej stronie internetowej. Po numerze przesyłki możemy się dowiedzieć, czy dana przesyłka dotarła, została skutecznie doręczona, czy nie, ale też jest taka opcja jak potwierdzenie odbioru za pomocą SMS-a czy maila. Ale wysyłając list polecony, dostaje tylko dowód nadania. Jako operator pocztowy Poczta Polska nie jest informowana, nie wie, co ta przesyłka zawiera i jakby to już jest w kwestii relacji między nadawcą a odbiorcą. Każdy, kto wysyła list polecony, ma dowód nadania. Czy to wystarczy? Dowód nadania jest dowodem na dokonanie przesyłki. Jest właściwie dowodem nadania samej koperty. Ustalenie, co było w kopercie, czy było na przykład tam 100 deklaracji przesłanych dla 100 osób, czy nie było żadnej, właśnie jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego. Na przykład wystarczy, jeśli będziemy mieli kserokopię tego dokumentu, który wysłaliśmy do państwa i ten dowód wysłania listu? W każdym przypadku rozpatrzone będzie dokładnie według okoliczności danej sprawy. Nie boję się pani, że gdzieś zaginie po drodze? Potwierdzenie nadania powinno wystarczyć. A jeśli nie dotrze? No trudno. Widzę, że pani osobiście składa oświadczenie w ZUS-ie. Powiem szczerze, że troszeczkę się spóźniłam z tym i tak, nie wiem, czy do jutra by doszło. Ale liczy się przecież data stempla pocztowego. No tak, ale jutro wyjeżdżam, więc nie wiem po prostu, czy bym zdążyła. Co z przesyłkami z zagranicy? Dowód nadania z zachowaną datą dotyczy operatora pocztowego polskiego, tak stanowi ustawa. Natomiast przesyłki nadane za granicą i przekazane do ZUS-u już takiej mocy, potrafiącej zachować ten termin, nie posiadają. Czyli tak naprawdę ktoś, kto mieszka za granicą, nie powinien był tego zostawić na ostatnią chwilę. Taki jest wniosek. Można polecić drogę internetową, złożenie takiego wniosku za pośrednictwem internetu i bezpiecznego podpisu, jeżeli posiadamy profil. Jeżeli go nie posiadamy, może jeszcze uda się go założyć, nawet za granicą. Proszę pamiętać, że niezłożenie oświadczenia jest równoznaczne z tym, że nasze składki automatycznie w całości przechodzą do ZUS-u. Sprawą interesowała się Izabela Woźniak, a teraz samo życie. Postanowiłem skorzystać z trochę nowocześniejszych metod wysyłki, więc pomyślałem, że najpierw spróbuję przez internet i wszystko było pięknie, założyłem sobie konto. Żeby potwierdzić zaufany profil, trzeba pojechać do ZUS-u dowodem osobistym, żeby potwierdzić. Później dopiero można przesłać przez internet. Pojechałem po pracy, akurat padł system w ZUS-ie i nie można było tego zrobić. Zostałem odesłany do Urzędu Skarbowego. W Urzędzie Skarbowym to samo. Postanowiłem, że skorzystam z tego urzędomatu, które tak ostatnio są promowane. 24 godziny na dobę niby, no tak, jest urzędomat czynny 24 godziny na dobę, ale jeżeli ZUS jest zamknięty, to niestety nie można się do niego dostać. Jest on zamknięty, widać go tylko przez szybkę, że działa. No i jednak trzeba było wysłać pocztą po staremu. Tu Trójka za 14 minut ósma. tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron, jak makaron. Wtedy był jak i mgła porcja mrzawki. Zmokłaś ty, zmokłem ja, zmokły na drzewach kawki. Zmokły pończochy dwie, typu jeje, jeje. Nie mój cud, Beatles but się rozkleił, jeje. No a najgorsze chyba, że starzy nie puszczą więcej cię. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi źle. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi łysą, tak mi łysą. Szary jest kot i pies, szare dni są, szare dni są. W szkole znów sporo luz z roli stonki. Jeden szef z tym co wiesz robi już Rolling Stonki. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, poczekam, poczekam. Przywódcę ruchu tam gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam gdzie wiesz. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, poczekam, poczekam. Przywódcę ruchu tam gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam gdzie wiesz. Jeje, yeah, yeah. Tylko wróć, znajdziesz mnie jeśli chcesz. Jeje, yeah, yeah. Tylko wróć, tak mi źle, tak mi źle. Za 12 minut ósma. No i tygodniki Krystian Hanke. I powiedzieliśmy sobie, że w tym tygodniu i właśnie w tym dniu podsumujemy trochę te dodatki o Powstaniu Warszawskim, bo rzeczywiście w tym tygodniu w wielu tygodnikach, ale także w dziennikach i mapy sprzed 70 lat, mapy Warszawy, można to sobie wszystko przeanalizować. No jedna z takich map była w Tygodniku w Sieci, teraz w tym tygodniu w jednym z dzienników, w dziś jest w jednym z dzienników. Także Newsweek wydał specjalny dodatek historyczny o Powstaniu Warszawskim i taki wkładek niemalże codziennie można znaleźć mnóstwo. I dobrze, niech pamięć o Powstaniu żyje. Im więcej informacji będziemy mieć, tym będzie można bardziej rzeczowo dyskutować na ten temat. A dyskusja, jak widać, jest potrzebna. Zaraz do tego dojdę, ale w dużym formacie dzisiaj na przykład. Bardzo wzruszająca historia, jak opowiadali o powstaniu dziadkowie, babcie, swoim wnukom, czyli osobom dziś młodym. Czego babcia mnie nauczyła z powstania? Wbijać gwoździe, nie kłamać, angażować się społecznie, mieć dystans do chłopaków. Tak opowiadają dzisiejsi, no powiedzmy sobie dwudziestolatkowie, tak patrzę po wyglądu, ale także nastolatki pewnie i opowiadają o tym, jak im przekazywano legendę, historię, właściwie no, legendę to nie, historię powstania, te opowieści. Wszystko okraszone pięknymi zdjęciami właśnie wnucząt wspólnymi. Tak, powstańcami. Pięknie to wygląda, ale powiedziałem, że jest potrzeba dyskutowania, no bo jak sięgamy po lewicowy tygodnik Przegląd, to tu z kolei zagłuszana historia powstania, głód, brak wody i lekarstw, obłęd uwięzionych w zbombardowanych piwnicach. O tym nie usłyszymy w rocznicy powstańczego zrywu. Najpopularniejszą, no może to państwu daruje nawet fragment Bezpora, rzeczywiście może nie tęga, ale dodajmy o tu. Temperatura w dzień 30 stopni, w nocy bardzo zimno, ani kropli wody, o jedzeniu się już nie mówiło. Porucznik z opaską biało-czerwoną, a za nim 6 12-letnich chłopaków z butelkami. To było nasze wojsko. I Przegląd także w kolejnym tekście i zresztą już anonsowanym na okładce pisze w dość dosadny sposób. Nie róbcie z powstania Disneylandu. Opisując te wszystkie gry, zabawy, gadżety, ale także Muzeum Powstania Warszawskiego dostało się. Muzeum, które, jak pisze Przegląd, kojarzy się z fajną zabawą, eventem, którego nie wolno przegapić. No i to jest dyskusja, jak przekazywać, w jaki sposób tę historię, koszulki, gry, no to wszystko tutaj także w tym artykule. Dyskusja jest potrzebna, ale wiedza przede wszystkim chyba to najważniejsza sprawa. Taka przekazywana od pokoleń opowieści osobiste to chyba najlepsze, co można o tym powstaniu usłyszeć. Z innych tematów, które jeszcze dziś w tygodnikach dodajmy, w dużym formacie wyjątkowo spokojny więzień. Sąd w Opolu wypuścił na warunkowe zwolnienie 4-krotnego mordercę. Po 6 miesiącach został zatrzymany i oskarżony o gwałt i grożenie śmiercią. Jak to się stało, że w ogóle wyszedł na wolność? Pyta duży format w tym reportażu. I na okładce dużego formatu dziś Jurek Owsiak, który ma swój czas, no bo przystanek Woodstock, i który jak zwykle konsekwentnie, jeśli pytany o różnych dziwnych polityków albo dziwne osobowości, mówi korwinowców, narodowców, zapraszam. Po prostu, taki jest Jurek Owsiak. No i jeszcze tygodnik Gość Niedzielny, który na okładce pisze o Kościół, o tym, że Kościół w Iraku umiera. W 2003 roku w irackim Mosulu mieszkało 100 tysięcy chrześcijan. W połowie lipca bieżącego roku było ich tam 35 tysięcy. Dziś w Mosulu nie pozostał ani jeden wyznawca Chrystusa. To duży tekst w tym numerze. Poza tym, no, sporo z polityki, baronowie z Podkarpacia urośli na regionalnych liderów, dzieląc między sobą wpływy z osiągnięciami w polityce krajowej. Teraz nazwiska Jana Burego i Zbigniewa Rynasiewicza padają w kontekście takich słów jak układ czy korupcja, czy korupcyjna ośmiornica. Nikt nie wskazuje ich jako winnych, ale to nie oznacza, że nie mają się z czego tłumaczyć. Czytamy w tygodniku Gość Niedzielny. Tutaj także tekst zatytułowany Cały świat dzwoni do Tuska. Premier Donald Tusk nie zostanie prezydentem Unii Europejskiej. Nie dlatego, że się nie nadaje. Po prostu taka funkcja nie istnieje. Czy wyobrażają sobie państwo, pisze Jacek Dziedzina, taką sytuację? Prezydenci USA, Chin, Rosji chcą rozmawiać z kimś decyzyjnym w Unii i biorą telefon i wybierają numer do Donalda Tuska. Oczywiście ja też sobie nie wyobrażam. No, może ktoś sobie jednak wyobraża. Ten tekst dziś w tygodniku Gość Niedzielny. To już. Tak, to już. To Krystian Hanke, teraz łączymy się z Brukselą. Beata Płomecka, dzień dobry. Dzień dobry. I prasa belgijska. Tak, ale połączenie z europejskimi w nawiązaniu do przeglądu Krystiana. Belgijsko-europejskie, artykuł o sprawach belgijsko-europejskich. Belgijsko, bo dotyczą negocjacji w sprawie utworzenia nowego rządu, a europejskich, bo chodzi o kandydata bądź kandydatkę przyszłego rządu do Komisji Europejskiej. Ses Orzestien, to 16 po francusku i po niderlandzku, to jest numer ulicy, przy której mieści się siedziba premiera Belgii. I ta szesnastka jest właśnie w tytule komentarza redakcyjnego w dzienniku Le Soir. Wcześniej też gazeta zamieszczał obszerny artykuł o próbach utworzenia rządu, no, a w nim są dywagacje na temat możliwej koalicji i pytanie, kto będzie nowym premierem Belgii. Okazuje się, że nowa koalicja, jeśli powstanie, a w końcu od wyborów parlamentarnych minęły nieco ponad dwa miesiące, a Belgia przecież i była bez rządu, półtora roku, więc ta nowa koalicja rządowa będzie miała dość nietypowy skład. Bo dawniej równo reprezentowane były partie z Flandrii i Walonii, socjaliści z obu stron granicy językowej, chadecy, liberałowie podobnie. Chodziło oczywiście o zagwarantowanie równej reprezentacji obu regionów w rządzie. Teraz ta nowa koalicja ma być inna. Do rządu mają wejść flamandzcy nacjonaliści i to jest nowość, bo mimo, że wygrali wybory także 4 lata temu, nie weszli do rządu, żadna z partii nie chciała z nimi rozmawiać. Teraz NWA ma współtworzyć rząd razem z chadekami i liberałami z Flandrii. Oraz, uwaga, liberałami z Walonii. To jest jedyna frankofońska partia w rządzie, ma być. I wspólne rządzenie frankofońskich liberałów z flamandzkimi nacjonalistami jest już określane mianem koalicji kamikadze. Można też przeczytać, że to samobójcza misja dla francuskojęzycznej społeczności w Belgii, bo w końcu flamandzcy nacjonaliści nie zrezygnowali wcale z prób utworzenia luźnej konfederacji regionów w Belgii z większymi uprawnieniami dla tychże regionów, na czym, co już wiadomo, straci biedniejsza Walonia. I w Le Soir możemy też przeczytać, że rozmowy są prowadzone w takim kierunku, by to Flamand, Hadek stanął na czele rządu, a jeśli tak, to jak pisze komentator dziennika, i tu już zaczyna się wątek europejski, do Komisji Europejskiej powinien iść frankofon. I oto toczy się teraz batalia, kogo Belgia wyśle do Komisji Europejskiej. Powinien o tym zdecydować nowy rząd, jeszcze nie powstał, o porozumienie w sprawach rządowych będzie trudny, już nie wspominając o nowym komisarzu. Kandydatka Flamandów to Marianne Thyssen, to jest jedna z czołowych europosłanek w parlamencie od 91 roku, ma kompetencje i jest co najważniejsze kobietą, a kobiet szuka nowy przewodniczący Jean-Claude Juncker. Natomiast frankofońscy liberałowie, którzy mają utworzyć rząd, chcą swojego kandydata i proponują odchodzącego ministra spraw zagranicznych Didiera Reindersa. Dziś mija termin zgłaszania kandydatów, a wśród belgijskich polityków porozumienia nie ma. I o tym także pisze portal internetowy Euroactive, który przestrzega Belgię, że niedotrzymanie terminu, późne zgłoszenie kandydata może oznaczać, że Belgia dostanie gorszą tekę w Komisji Europejskiej. No tego problemu nie ma Polska, która ma 4 kandydatów, tylko mężczyzn, żadnej kobiety. Nie zobaczymy, jaką tekę w Komisji dostanie. dostanie. Z pozostałych spraw w belgijskiej prasie dziennik The Standard pisze o wpadce belgijskiej ambasady w Izraelu, a chodzi o kreskówkę zamieszczaną na stronach internetowych ambasady, która została uznana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych za nieodpowiednią. Na rysunku widać belgijską parę, która spędza wakacje, można się domyślać, w Izraelu. Mężczyzna stoi z frytkami w ręku, kobieta z gofrem i mężczyzna mówi do kobiety: można by pomyśleć, że to belgijskie morze. Kobieta odpowiada: ale tutaj jest zdecydowanie więcej słońca. No i belgijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało ten rysunek za nieodpowiedni w obecnej sytuacji, w momencie walk w Strefie Gazy, i nakazało usunięcie go ze stron belgijskiej ambasady w Izraelu. A poza tym jeszcze w La Libre Belgique krótka informacja o tym, że coraz więcej Belgów niestety zasiada za kierownicą pod wpływem narkotyków. 3% belgijskich kierowców zostało złapanych i wykryto u nich obecność środków psychotropowych. Średnia unijna to 1,5%. Podobno jednak te dane jeszcze mogą zatrważać bardziej, bo w badaniu nie uwzględniono lekarstw antydepresyjnych i ta liczba belgijskich kierowców pod wpływem środków, no jednak ograniczających pełną ocenę sytuacji na drogach, jest większa, i to prawie 9%. I żeby nie było tak fatalnie, w przeglądzie prasy to jeszcze na koniec krótka informacja dla smakoszy czekolady. Cena kakao rośnie, jest największa w ostatnich 3 latach. W Stanach Zjednoczonych ceny czekolad i batoników rosną, ale w Belgii, jak można przeczytać w belgijskiej dzisiaj prasie, ceny belgijskiej czekolady nie wzrosną, batoników też nie. Oczywiście na razie więc wszyscy ci, którzy uwielbiają belgijską czekoladę, a będą w Belgii, mogą jeszcze kupić ją po cenach normalnych. No i to dobra wiadomość. Dziękujemy bardzo. Beata Płomecka z Brukseli. Do usłyszenia. Za 8:02. Zapraszamy do reklamy. Ceny na ścięcie! Za co? Za wysoka byłaś, lada co! Cenocięcie w sklepach Euro. Smartfon 3,8 cala, dual SIM, Android za 199. LED TV LG 42 cale, 100 Hz za 1499. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Amika, 1,45 m, klasa A+, za 770. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Powstanie warszawskie. Fenomen polskiego państwa podziemnego. Czy powstanie warszawskie musiało wybuchnąć? Od euforii po rozpacz. Życie i śmierć miasta. Codzienne życie walczącej Warszawy. Spór o sens powstania. Wspomnienie, relacje, zdjęcia. Pomocnik historyczny polityki już w sprzedaży. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Casco w Proama. Auto Casco w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma SA. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 lipca, Marcin Łukawski. Minęła 8, serwis Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Powstańcy pod wrażeniem. To właśnie tak było. Była prawda. Za moment o specjalnym pokazie filmu Miasto 44. Dziś i jutro trochę chłodniej, ale w zamian gwałtowne burze w sobotę i w niedzielę, afrykańskie upały. W Kostrzynie nad Odrą tłum coraz większy. Klimat dokładnie, miła atmosfera, ludzie. No i muzyka. Rusza przystanek Woodstock. Brutalny, krwawy, ale prawdziwy. Serwis zaczynamy od wrażeń po pokazie specjalnym filmu Miasto 44, który na ekrany kin trafi we wrześniu. Film w reżyserii Jana Komasy został po raz pierwszy publicznie pokazany wieczorem na Stadionie Narodowym. Obraz zobaczyło 12 tysięcy osób, w tym powstańcy. Tu nie ma ani słowa kłamstwa. To, co pokazują, To właśnie tak było. Była prawda, tak było. Oni byli okrutni, naprawdę. Uroczystości związane z 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego trwają kolejny dzień. Bierze w nich udział około 1200 powstańców, którzy w większości mają ponad 90 lat. Dziś główne punkty obchodów to uroczysta sesja Rady Warszawy oraz apel poległych. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim wręczone zostaną akty nadania honorowego obywatela oraz Nagrody Warszawy, a wieczorem na Plac Krasińskich zaprasza prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. O godzinie 18:00 uroczysta polowa msza święta przy pomniku Powstania Warszawskiego, o 19:00 apel poległych i o 20:00 widowisko śpiew murów. Na wieczorną uroczystość przybędzie na pewno kilkuset powstańców, którzy na tegoroczne uroczystości przyjechali z Polski i całego świata, by oddać hołd swoim kolegom w miejscu dla powstańców szczególnym, wyjaśnia Katarzyna Utracka z Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest to miejsce, skąd ewakuowali się obrońcy Starówki 2 września 1944 roku. To też jest miejsce, gdzie były dokonywane zrzuty alianckie, gdzie toczyły się zacięte walki. No i w 1989 roku wreszcie został odsłonięty pomnik Powstania Warszawskiego. Witold Banach, Polskie Radio. Zachód będzie uprzywilejowany, południowy wschód będzie miał najgorzej. Mowa o pogodzie w Polsce. Dziś i jutro nieco chłodniej, czyli odrobina ulgi przed weekendem, kiedy to w cieniu temperatura będzie dochodzić do 34 stopni. Do tego gwałtowne burze, głównie w Lubelskiem i na Podkarpaciu. Front atmosferyczny, który będzie przechodził przez Polskę, podzieli kraj na dwie części, chłodniejszą zachodnią i upalną południowo-wschodnią, wyjaśnia dyżurny synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. W tym powietrzu zwrotnikowym, które jest upalne, gorące i jeżeli ono styka się z chłodniejszym, to wtedy występuje rozwój bardzo wysoko wypiętrzonych chmur kłębiastych, czyli przynoszących opady burzowe. Grażyna Dąbrowska ostrzega, że burze mogą być gwałtowne. W dzielnicach centralnych i wschodnich burze również połączone z ewentualnymi opadami gradu, z porwistym wiatrem oraz z deszczem ulewnym. Po przejściu burz będzie chłodniej i przyjemnie, jednak afrykańskie upały powrócą w weekend. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wreszcie jest szansa, że uda się ustalić, czy Aleksandrę Litwinienkę 8 lat temu otruli ludzie związani z Kremlem. W Londynie rusza dzisiaj publiczne dochodzenie w sprawie tajemniczej śmierci byłego agenta KGB, a potem krytyka Władimira Putina. Brytyjski rząd mimo wcześniejszego sprzeciwu podniósł rangę śledztwa. Przez długi czas wydawało się, że sytuacja jest patowa. Prowadzący dochodzenie sędzia Sir Robert Owen powtarzał, że nie może w pełni ocenić sprawy, bo rząd utajnił część dokumentów. Dokumentów, które wskazywać mają na winę Kremla, a wcześniejszy tryb dochodzenia nie pozwalał na ich analizę. Rozwiązanie? Podnieść rangę dochodzenia do śledztwa publicznego. Ale rząd cały czas powtarzał nie i nie krył nawet, że pewną rolę odgrywała tu wielka polityka. Teraz wszystko się zmienia. Czekałam na tę decyzję od lutego. Wierzyłam, że to pewnego dnia się stanie. Stało się dziś, kiedy sytuacja międzynarodowa jest taka skomplikowana, to stawia moją sprawę w zupełnie innym kontekście. Tak mówiła tydzień temu wdowa po Litwinience Marina. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zawsze na Półwyspie Iberyjskim są to dni z wielokilometrowymi korkami, ale w tym roku będzie jeszcze gorzej. W Hiszpanii rozpoczął się dwudniowy strajk pracowników kolei. Tymczasem właśnie dziś i jutro na wakacje wyjeżdża większość hiszpańskich rodzin. Z dojazdem do celu będą mieli w Hiszpanii problemy ci, którzy korzystają z kolei podmiejskiej, jak i ci, którzy planowali dalszą podróż. W związku ze strajkiem odwołano prawie połowę pociągów. Na niektóre linie dalekobieżne już tydzień temu wstrzymano sprzedaż biletów. Na krótsze trasy będą podstawiane pod dworce autobusy. Protestujący domagają się zatrudnienia co najmniej 1500 osób. Tylu ich zdaniem brakuje, aby kolej mogła bezpiecznie świadczyć usługi. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. U nas problemy zapewne będą z dojazdem do Kostrzyna nad Odrą. Dziś rusza największy w Polsce festiwal, przystanek Woodstock. Stosunkowo najłatwiej dotrzeć będzie od północy, radzi kierowcom Sławomir Konieczny z lubuskiej policji. Cały czas sugeruję, żeby dojechać od strony Szczecina, Dębna. To jest droga najbardziej bezpieczna. Mamy też doświadczenie, które świadczy, że ta droga najpóźniej się korkuje i tutaj polecam ten dojazd. Impreza zaczyna się o 15:00, ale tysiące osób są tu już od paru dni. Dla wielu młodych ludzi to obowiązkowy punkt w planach wakacyjnych.